کسے ہدایت کوئی ذہانت ہے کسے کہانی ہیں, یہ تقسیم سے یہی مراد ہے. کہ اور بعض لوگ ٹھٹھا اور تمسخر کرتے تھے اس طرح, قرآن کی کسی سورت کا نام سن لیا, صحیح سورہ بقرہ, پھر لو بھائی بقرہ کو میں سنبھال لوں گا, تم فلاں چیز کو سنبھال لینا, تم فیل کے پیچھے پڑ جانا, تم فلاں کی خبر لے لینا, تم مائدہ کو اڑا لینا. قرآن کی سورتوں کے ساتھ وہ تمسخر اڑاتے تھے. اس طرح کی باتیں یہ تقسیم سے مراد, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تقسیم سے مراد قرآن کریم کو جیسا کہ یہود اور نصارہ نے کیا, تو سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا کہ بعض اوقات ان کے مقدمات پیش ہوتے ہیں تو وہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجتے ہیں اپنے آدمیوں, اور یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ تمہاری خواہش کے مطابق جواب دے دیں تو قبول کر لینا, اور اگر تمہاری خواہش کے مطابق وہ جواب نہ دیں چھوڑ دینا. یہ ہوا تقسیم کرنا کو مان لینا اور دوسری بات کو ترک کرنا, یہ بھی تقسیم میں داخل ہے. اور جو ایسا کرے گا وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی. لہم خزی فی دنیا, اور آخرت کا عذاب علیم بھی ہے جو ایسا کرے گا. خدا کی کتاب کے ساتھ بعض ایسے کو مانا بعض کو نہ مانا, مرضی کے مطابق جو ہوا اپنے رسم کے مطابق ہوا وہ بات مان لی, دوسری بات رسم کے خلاف ہے, رواج کے خلاف ہے, لہذا اس کو نہیں مان. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان پر بھی اللہ نے گرفت نازل کی. وہ جو ٹھٹھا کرنے والے تھے صنادید قریش, یہ بڑے بڑے چند آدمی بہت موذی تھے مکے کے اندر, اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ انہوں نے درے بھی تقسیم کیے ہوئے تھے کہ بھائی فلاں راستے پر فلاں درے پر تم نے بیٹھنا, اور جو شخص بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے ملنے کے لیے ملنے نہیں دینا, راستے سے ہٹانا, فلاں راستے پر تم بیٹھ جانا, فلاں پر تم بیٹھ جانا, فلاں پر میں بیٹھوں گا, اس طرح لوگوں کو روکتے اور ملنے نہیں دیتے. جو آدمی باہر کا آیا اور کسی نے پوچھا کہ بھائی ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں تو سو باتیں کر دی, تو پاگل ہے, دیوانہ ہے, مجنون ہے, تم کیا کرو گے مل کر. وہ ایسی باتیں کرتا ہے, الٹی باتیں کرتا ہے, ایسا شیطانی پروپاگنڈا کر کے لوگوں کو بدزن کرنا, اور بعض کو وہ رشوت بھی دے کر پیچھے ہٹاتے تھے. مشہور آشا شاعر جو سناجت العرب کہلاتا تھا, عربوں میں اس کی زبان باجے جیسی تھی کہ اس کی زبان سے جو شعر نکلتا تھا وہ ضرب المثل بنتا تھا, وہ حضور کی تاریخ بھی لکھ کر کے قصیدہ لایا تھا غائبانہ کہ میں ملوں گا, اور لیکن اس کو مشرکین نے نہیں قریب آنے دیا, رشوت دی, سو اونٹ اناج کا بھر کر اس کو دیا تھا اور اس کو واپس کر دیا تھا یمن کے علاقے کے تھا. تو ایسے ایسے ذلیل کام بھی کرتے تھے. تو اللہ نے ان بڑے بڑے صنادید کو جو ایسا غلط پروپاگنڈا کرتے تھے اور شدید مخالفت کرتے تھے ان کو ہلاک کیا. بعض تو بدر کی لڑائی میں تباہ ہوئے, قتل ہوئے, اور بعض پر اللہ تعالی نے امراض ایسے نازل کیے, کسی کی آنکھ میں بیماری ایسی نازل کر دی اس سے ہلاک ہوا, ایک کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا ایسا کہ وہ پاؤں سوج گیا, زہر پیدا ہو گیا اس میں, اسی میں ہلاک ہو گیا. اور اس طرح مختلف قسم کے اسباب سے اللہ نے ان کو تباہ اور برباد کر دیا, جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. معلوم ہوا کہ قرآن کو مجموعی طور پر اول سے آخر تک تمام کا تمام ماننا چاہیے. یہ تقسیم کرنے والی تو گمراہ قوموں کا اور یہود اور نصارہ کا چھیوا ہے, یا پھر مشرکین کا چھیوا ہے. تو اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا فَوَرَبِّكَ تیرے رب کی قسم بڑی پختہ طریقے پر یہ بات ہم ضرور ان سے سوال کریں گے سب کے سب سے جو کچھ یہ کیا کرتے تھے. یہاں تو سوال کا ذکر ہے سورہ رحمان میں یوم اللہ یسلو اس دن مجرمین سے سوال نہیں کیا جائے گا یو خزو بن نواسی والاقدام پیشانیوں سے پاؤں سے گسیٹ کر ان کو لے جایا جائے گا اور یہاں سوال کریں گے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حشر میں مختلف مواقع ہوں گے بعض مواقع میں پوچھ گچھ ہوگی بڑی شدید اور بعض مواقع میں نہیں بس پکڑ کر مجرمین کو لے جایا جائے گا مختلف مواقع ہوں گے حشر میں بڑا لمبا چوڑا سلسلہ ہوگا بعض مواقع میں پوچھ گچھ ہوگی. اور ابو بکر راضی یہ کہتے ہیں کہ سوال سے مراد ہے جہاں یہ سوال کریں گے تو اس سوال سے مراد یہ معلوم کرنے کے لیے نہیں ہوگا ڈانٹ ڈپٹ کے لیے سوال ہوگا کہ ڈانٹ ڈپٹ کا سوال ہوگا یہ ہے کہ معلوم کرنے کے لیے تم نے کیا کیا نہیں معلوم کرنے کے لیے ڈانٹ ڈپٹ کا سوال ہوگا تو یہ اس کے منافی نہیں ہے. اور جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک موقع ایسا بھی ہوگا کسی آدمی کو قدم نہیں اٹھانے دیا جائے گا پہلے جواب دو عمر کہاں خرچ کی ہے شباب کو کس کام میں لگایا تھا اور یہ بتلاؤ کہ مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا. جب تک کہ ان باتوں کا جواب نہ دے دے وہ بندہ قدم نہیں اٹھانے دیا جائے گا اسے. تو فرمایا ہم ضرور سوال کریں گے سب سے ان باتوں کے بارے میں جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. اب وہ پھر اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب کر کے فرمایا فسدا سدا سدا اصل میں کہتے ہیں برتن وغیرہ جب ٹوٹ جاتا ہے جس کے دوبارہ جڑنے کا امکان نہ ہو مراد بالکل واضح طور پر الگ الگ جدا جدا آپ جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کو آپ بیان کر دیں سنا دیں. اللہ کی توحید کا بالکل واضح واضح طریقے پر آپ اعلان کر دیں جس جس چیز کا حکم دیا گیا ہے واضح دو ٹوک بیان کر دیں اور شرک کرنے والوں سے اعراض کریں ان کی پرواہ نہ کریں کہ وہ کیا کرتے ہیں. اور یہ ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوں گے انا کفینا کل مستحزین ہم کفایت کریں گے ٹھٹھا کرنے والوں کے شر سے آپ کے لیے کفایت کریں گے کافی ہیں جو ٹھٹھا کرنے والے ان کا شر آپ تک نہیں پہنچنے پائے گا ہم ان کے لیے بس ہیں اور کافی ہیں ہم ان کی شر کو ہٹائیں گے. فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم سورہ بقرہ میں بھی ہے اللہ تعالیٰ کفایت کرے گا آپ کے لیے ان کی شر سے ان کا شر آپ کو نہیں پہنچنے پائے گا. آپ بالکل واضح طریقے پر اعلان کریں دو ٹوک طریقے پر بیان کریں اور شرک کرنے والوں سے اعراض کریں ان کی پرواہ نہ کریں. وہ ٹھٹھا تمسخر کرنے والے مشرک جنہوں نے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بنائے یجعلون مع اللہ الہ آخر خدا کے ساتھ اور بنائے ہوئے کوئی سفارشی کوئی معبود کوئی اپنے حاجت روا مشکل کشا خدا کے ساتھ اور بنائے ہوئے ہیں اپنے اعتقاد باطل کے مطابق قریب وہ جان لیں گے کہ یہ جو ہے یہ مہلک ہے اور تباہ کن ہے کوئی خدا کا ند شریک اور معبود نہیں ہے اس کے سوا کوئی. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل اور آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان باتوں سے جو کہتے ہیں. یہ ظاہر ہے کہ شرک کرنے والے جس قسم کی باتیں کہتے ہیں اور تان کرتے ہیں استیزا کرتے ہیں قرآن کے ساتھ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آل ایمان کے ساتھ اور خدا کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس بات پر حضور کے قلب مبارک میں بہت تکلیف پہنچ بہت رنج پہنچتا تھا، تو اللہ نے تسلی دی ہے، آپ زیادہ فکر مند نہ ہوں. یہ مضمون بہت دفعہ قرآن میں بیان کیے، ایک تو لوگوں کے ایمان نہ لانے سے آپ کو بڑا صدمہ ہوتا تھا، آپ انتہائی ہمدردی سے اور خیرخواہی سے لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے تھے تاکہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائیں. تو اب جو لوگ آپ کی بات کو شدت سے رد کرتے تھے آپ کو بڑا صدمہ ہوتا تھا، بہت تکلیف گزرتی تھی. آپ بنی نوع انسان کے بہت خیر خواہ تھے، آپ سے زیادہ کوئی خیر خواہ کائنات میں مخلوق میں نہیں، سب سے زیادہ خیر خواہ. اور یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ کسی مقصد اور کسی غرض کے بغیر لوگوں کو ایمان اور فلاح کی دعوت دینا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں یہ کلمہ ایمان اور توحید کو قبول کر لو فلاح پا جاؤ گے. کوئی ہمارا ذاتی مقصد نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے، ہم تمہارے فائدے کی بات ہے، یہ فلاح پا جاؤ گے. تو اب جو لوگ مخالفت کرتے تھے اور پھر ایذائیں پہنچاتے تھے جیسے کہ ان کا ذکر ہوا، تو اس پر آپ کا دل تنگ ہوتا تھا اور آپ بڑے حریص تھے اس بات کے کہ لوگ ایمان کو قبول کر لیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے تسلی فلا اللہ کا باق نفسک اللہ یکون مومنی، تو کیا آپ اپنا گلا گونڈ کر ہلاک ہو جائیں گے اس بات پر کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ فرمایا نہیں، اس قدر فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ اپنا کام کر لیں. فسدا بماتوں بلغ مان دلائل کا انما علیک البلاغ، آپ کے ذمے خدا کا پیغام پہنچا دینا ہے، سمجھا دینا ہی ہے. فلا تسلوا عن اصحاب الجحیم، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ دوزخ میں کیوں گئے یہ لوگ، یہ ان سے پوچھا جائے گا، آپ سے تو یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا، بات ان کو سمجھائی ہے یا نہیں، بس آگے نہیں. انما علیک البلاغ، آپ کے ذمے پہنچا دینا، سمجھا دینے والی بات، حساب لینا یہ ہمارا کام ہے، ہم لے لیں گے حساب. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارک کا اور دل کا تنگ ہونا مشرکین کے اس بدسلوکی اور انکار پر، یہ قدرتی بات ہے. آپ بے لوس تھے اور خیر خواہ تھے، اور ہر نبی ایسا ہوتا ہے، ناصح امین، ہر نبی یہ کہہ دے لوگوں میں امانت دار ہوں، امین ہوں اور میں خیر خواہ ہوں، تمہاری خیر خواہی انصح لکم، میں تمہاری خیر خواہی کے لیے. نصحت لکم فکیف آسا علی قوم، افسوس جب ہلاک ہو جاتی تھی قومیں تو نبی یہ کہتے تھے افسوس کافروں کی قوم پر، ہم نے پوری خیر خواہی کی لیکن کوئی بات نہ مانی، ہوں اب دیکھ لو تباہ اور برباد ہو گئے، خدا کے عذاب کا شکار ہو کر رہے. تو آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، اللہ نے اس کے بارے میں اس کا علاج بتلایا کہ دل کی پریشانی کافروں کی بدسلوکی اور انکار کی وجہ سے تو جو تنگی پیدا ہوتی ہے اس کا علاج یہ ہے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، پس تسبیح بیان کریں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، یہ علاج ہے. اور ہو جائیں سجدہ کرنے والوں میں سے، یعنی نماز پڑھنا، یہ تسبیح اور تحمید کریں، اس سے دل میں سکون اور اطمینان پیدا ہوگا. اور سجدہ کرنے والوں میں سے بن جائیں، نماز پڑھیں کثرت سے، چنانچہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ترمذی شریف ابو داؤد، اذا حضب، بہت پریشان کن بات جب آپ کو لائق ہوتی تھی آپ فوراً نماز کی طرف رجوع کرتے تھے، نماز ہی اس کا علاج ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کے اندر تعلق باللہ ہوتا ہے انسان، تو جس قدر اللہ کے ساتھ تعلق قوی ہوگا اسی قدر صدمے، مصیبتیں، تکلیفیں وہ ہلکی ہو جائیں گی، ان کی کچھ بھی تو غم کو ہلکا کرنے کے لیے، پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے یہ لایا، ایک تو تسبیح کریں، اللہ کی پاکی بیان کریں، تنزیہ کریں اور خدا کی تعریف کریں، جس سے خدا کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور دل میں تسکین پیدا ہوتی ہے، کیونکہ دل کا سکون وہ اللہ کا ذکر اور اس کی یاد ہے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ تسبیح اور تحمید ہے خدا کی، اور پھر نماز کی طرف رجوع کرنا تاکہ تعلق باللہ ہر وقت قوی رہے، مضبوط رہے، اور آپ عبادت کرتے رہیں اپنے رب کی، مسلسل بندگی میں لگے رہیں، یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے، یقینی بات، یقین جیسا تصدیق کو کہا جاتا ہے دل میں پیدا ہوتا ہے، وہ اسی طریقے سے یقین کا اطلاق عربی زبان میں دوسری چیزوں پر بھی ہوتا ہے، مثلا یہاں یقین کا اطلاق موت پر ہوا، یہاں تک کہ موت آ جائے، اس وقت تک آپ برابر اللہ کی عبادت کرتے رہیں، یقینی بات، کیونکہ موت ایک یقینی بات ہے، کل نفس ذائقت الموت، تمام جاندار چیزوں پر یہ بات وارد ہونے والی ہے، قطعی طور پر ایک یقینی اور قطعی بات ہے. مجربی شاعر نے کہا کہ ہر چیز میں اختلاف ہے مگر موت میں اختلاف نہیں ہے، سب مانتے ہیں مرنا برحق ہے، مرنا برحق ہے، موت پر ہر ایک انسان یقین رکھتا ہے کہ ہاں ایک نہ ایک دن مر جانا ہے، اور ہر چیز نے فنا ہونا. الموت اصدق والحیات غرور، یہ زندگی کا دھاگا جو انسان کی گردن میں لٹک رہا ہے، یہ بڑا نازک ہے، موت یقینی چیز ہے اور زندگی ایک دھوکہ ہے. تو یقینی بات آ جائے، اس وقت تک آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں برابر، تو عبادت جو ہے کسی وقت بھی انسان سے ساقط نہیں ہوتی جب تک اس جہان میں انسان زندہ ہے، آخر دم تک انسان کے فرائض میں ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرتا رہے، کوئی بھی اس سے مستثنی نہیں، پیغمبر کی ذات بھی، کوئی شخص بھی اس سے مستثنی نہیں ہے، زندگی کی آخری دم تک خدا کی عبادت کرتے رہنا. آپ یہ کریں، یہ تسلی کا مضمون اللہ تعالی نے بیان فرمایا، قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کا مضمون ابتدا میں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے دلائل کا ذکر ہوا، پھر خدا کی دونوں شانوں کا ذکر ہوا، نافرمان قوموں کی نشاندہی اللہ نے فرمائی، اور آخر میں تسلی کے مضمون پر اس صورت کو ختم کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده فننزل أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. اتا امر اللہ، آپ پہنچے اللہ کا حکم، پسنا جلدی کرو، اس کے لیے پاک ہے اس کی ذات اور بلند و برتر ہے ان چیزوں سے جن کو یہ لوگ اس کے ساتھ شریک بناتے ہیں، اتارتا ہے وہ فرشتوں کو روح کے ساتھ اپنے حکم سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے، اور وہ یہ فرماتا ہے کہ ڈراؤ، بے شک نہیں کوئی معبود میرے سوا، بس مجھ سے ڈرتے رہو، پیدا کیا ہے اس نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، بلند ہے وہ برتر ہے ان چیزوں سے جن کو یہ اس کے ساتھ شریک بتلاتے ہیں، پیدا کیا اس نے انسان کو پا پانی کے قطرے سے، پس اچانک وہ انسان ہو گیا جھگڑا کرنے والا کھلے طور پر. اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ النحل ہے. نحل ہا بے نکتی ہا کے ساتھ، نحل شہد کی مکھیوں کو کہا جاتا ہے. اگر نکتے والی خا ہو تو وہ نخل کھجور کا معنی ہوتا ہے، کھجور کا درخت. اور یہ نحل ہے بغیر نکتے کے، اس کا معنی شہد کی مکھیاں. اللہ تعالی نے توحید کا مسئلہ سمجھانے کے لیے شہد کی مکھیوں کا بھی ذکر فرمایا ہے. اور شہد کی مکھیوں میں جو اللہ تعالی نے کمال رکھا ہے، وہ اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے، تو اس کو بیان کیا ہے دلائل کے سلسلے میں. سو اسی سے سورت کا نام سورہ نحل ہے، وہ سورت جس کے اندر شہد کی مکھیوں کا تذکرہ بھی ہے. یہ مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے یہ سورہ مبارکہ، بلکہ مکی زندگی کے آخری دور میں، جب ہجرت کا زمانہ بالکل قریب آ گیا تھا، اس دور کے اندر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے. اور اس سورت کی 128 آیتیں ہیں اور 16 رکوع ہیں. اور اس سورہ مبارکہ کے اندر 1841 الفاظ ہیں. اور یہ سورہ مبارکہ 6707 حروف پر مشتمل ہے. یہ درمیانے درجے کی صورتوں میں ہے. مکی زندگی کے آخری دور میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب ہجرت کا زمانہ قریب آ گیا تھا، اس دور کے اندر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے. پہلی سورت کے آخر میں ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، قل انی انا النذیر المبین، آپ کہہ دیجئے کہ میں کھول کر ڈر سنانے والا ہوں. سو یہاں پر اللہ نے اس ڈر سنانے والی بات کی تفصیل بیان فرمائی. اس سورہ میں انذار ہے، وہ کھول کر ڈر سنانا، یعنی مجرم لوگ اور نافرمان لوگ جو ہیں ان کو کھول کر کے ڈر کی بات سنائی گئی ہے تاکہ وہ اپنی فکر کر لیں. اور پہلی سورت کے اندر جس طرح، یہ بھی پہلی سورت بھی مکی سورت ہے، اللہ تعالی نے قرآن کریم اور وحی الہی کی حقانیت اور صداقت بیان فرمایا، توحید کا مسئلہ اور رسالت کا بیان، قیامت کا ذکر، اور اس کے علاوہ خاص طور پر جو مجرموں کو سزا اللہ تعالی نے دی ہے اس کا خاص طور پر ذکر تھا، خصوصی طور پر مجرمین کو سزا کا مسئلہ کہ اللہ نے کس طرح مجرموں کو سزا دی. تو اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی یہ تمام باتیں مذکور ہوں گی، قرآن کریم اور وحی الہی کی حقانیت اور توحید کا بیان عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ، اور اس کے علاوہ قیامت کا ذکر بھی، محاسبہ اعمال کا ذکر، اور حلال حرام کے مسائل، انسانوں نے خود ساختہ جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس کی تردید آئے گی، اور جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں ان سے بچنے کا حکم ہوگا. اور انسانوں کو اس کی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ اپنے طور پر خود بخود ہی کسی چیز کو حلال حرام بنائے. حلال اور حرام بنانا یہ اللہ تعالی کا کام ہے، اس کی صفت ہے. وہ جس چیز کو حلال بنائے وہ چیز حلال سمجھنی چاہیے، اور جس چیز کو حرام بتلائے اس کو حرام سمجھنا چاہیے. اور یہی ایمان کے شرائط میں داخل ہے. نعمان ابن قوقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے یہی کلمات کہے تھے کہ حضور اگر میں خدا کی وحدانیت کو مانوں, نماز پڑھوں اور حلال کو حلال سمجھوں اور حرام کو حرام, تو میں جنت میں داخل ہوں گا. آپ نے فرمایا ہاں بے شک تم کو جنت کا داخلہ ملے گا. جس چیز کو اللہ نے دین میں حلال قرار دیا ہے اس کو حلال سمجھنا, جس کو حرام قرار دیا ہے اس کو حرام سمجھنا. اضطرار کے مسائل بھی بیان ہوں گے کہ بعض اوقات مجبوری کی حالت میں بعض چیزیں جو حرام ہوتی ہیں ان کی حرمت اس شخص کے حق میں اٹھ جاتی ہے, اس کو اضطراری حالت کہا جاتا ہے, غیر معمولی حالت ہوتی ہے. اضطراری حالت کے احکام الگ ہیں, اس سے جدا ہیں. وہ جان کا خطرہ ہوتا ہے, اس جان کو بچانے کے لیے بعض حرام چیزیں بھی اس حالت کے اندر اس شخص کے لیے مباح ہو جاتی ہیں. یہ اضطرار کا مسئلہ بھی بیان ہوگا. ملت ابراہیمی کی تشریح بھی ہوگی, جیسا کہ پہلے سورہ ابراہیم کے اندر بھی اللہ نے ملت ابراہیمی کی تشریح فرمائی ہے, یہاں بھی ہوگی. اور اس کے علاوہ غلامی اور آزادی کا مسئلہ بھی, لیکن زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ کے اندر توحید کا اور شرک کا رد فرمایا. شرک کی ہر قسم کی جو شکل ہے اس کی تردید ملے گی, فعلی شرک ہو یا اعتقاد کے اندر شرک ہو, ہر قسم کی شرک کی تردید فرمائی ہے. اور حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ جو مفسر قرآن تھے ہمارے بزرگوں میں, وہ فرماتے تھے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالی نے اسلام کا عالمی پروگرام دیا ہے. وہ پروگرام جو وہ آل اسلام کے ساتھ خصوصیت رکھتا ہے اور جس کو مسلمان فخر کے ساتھ دنیا کی قوموں کے آگے پیش کر سکتے ہیں, وہ پروگرام اس صورت میں بتلایا گیا. اب یہ ہجرت کا زمانہ قریب آ رہا تو اسلام کے بنیادی حقائق کی تشریح سب مکی صورتوں میں ہوئی ہے, ساتھ ساتھ ہی اسلام کا عالمی پروگرام انٹرنیشنل پروگرام کیا ہے, اسلام کیا پیش کرنا چاہتا ہے, اس کو اس صورت کے اندر آگے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, وہی آیت مبارکہ جو ہر جمعے میں آپ خطبے کے اندر سنتے ہیں. یہ خطبے کے اندر حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو دوسری صدی کے مجدد تھے, پہلی صدی کے آخر میں, اور خلیفہ راشد بھی تھے, تو انہوں نے خطبے کے اندر اس آیت مبارکہ کو شروع کیا. یہ اسلام کا عالمی پروگرام ہے جس کو مسلمان تمام قوموں کے آگے پیش کرتے ہیں. یہ امتیاز رکھنے والی بات ہے, یہ پروگرام ہے فخر کے ساتھ جس کو پیش کر سکتے ہیں. اس صورت کے اندر یہ بیان ہوا اور اس کے بعد والی جو صورت ہے اس کے اندر منشور اسلام ہے, مینیفیسٹو آف دی اسلام. آج کل کے زمان میں مینیفیسٹو ہر جماعت کا اور ہر یعنی حکومت کا یہ ایک منشور ہوتا ہے, تو وہ اصول بتلائے جاتے ہیں کہ ہمارا نظام ان اصولوں پر چلے گا. سورہ بنی اسرائیل میں وہ بتلائی گئی. بعد والی دونوں صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے دور جدید کے فتنوں کا رد فرمایا. جدید دور کے عظیم فتنے عیسائیت ہے اور دجالیت ہے, اللہ نے ان کا دو صورتوں میں رد فرمایا, بہت خطرناک فتنے. تو اس صورت کے اندر بہت سی باتیں, طریقہ تبلیغ بھی بتلایا گیا ہے کس طریقے سے تبلیغ کرنی چاہیے, اور اس کے ضمن میں بہت سی باتیں, اقتصادی مسائل کا ذکر بھی اللہ نے فرمایا ہے, مسلمانوں کے اقتصادی مسائل بھی سمجھائے ہیں, عہد و پیمان کا ذکر بھی ہے. عہد جو انسان کرتا ہے ایک مسلمان اس پر اس کو قائم رکھنا چاہیے، اس کو توڑنا یہ تباہ کن ہے. یہ ساری باتیں آئیں گی سورہ مبارکہ کے اندر. اس کو بغیر کسی تمہید کے شروع کیا گیا ہے. کوئی نہ کوئی تمہید ہوتی ہے، یا انذار کا مسئلہ ہے مجرمین کو اور نافرمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے. اس واسطے براہ راست شروع کر دیا گیا ہے معاملہ، کوئی تمہید بھی نہیں. جیسا کہ بعض صورتوں میں اللہ کی حمد کا ذکر ہوتا ہے، بعض صورتوں میں حروف مقطعات ذکر ہوتے ہیں، تمہید ہوتی ہے کچھ، اس کے بعد بات شروع ہوتی ہے. یہاں بالکل صاف براہ راست بات شروع ہو گئی ہے، کیونکہ یہاں انذار مقصد ہے. اتا امر اللہ، آ پہنچا اللہ کا حکم. اللہ کا حکم عام طور پر مفسرین کرام اس کی تشریح یہ کرتے ہیں کہ مشرک لوگ، جیسا مختلف آیتوں میں موجود ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انذار کرتے تھے تو مشرک کہتے تھے تم قیامت سے ڈراتے ہو، تو قیامت کب آئے گی، آتی کیوں نہیں، تم عذاب سے ڈراتے ہو، تو عذاب آ جائے، ہم نہیں ڈرتے اس سے. تو اسی چیز کا رد فرمایا. اتا امر اللہ، آ پہنچا ہے خدا کا حکم، یعنی مجرموں کو سزا دینے والی بات. آ پہنچا ہے، ماضی سے ذکر کیا گیا، حالانکہ مضارع آئے گا، ان قریب آئے گا، تم بچ نہیں سکتے. تم جلدی میں چاہتے ہو، جلدی میں چاہنے کی کوشش مت کرو. وہ آ پہنچا یعنی ان قریب آنے والا. جو چیز یقینی اور قطعی طور پر آنے والی ہو اس کو ماضی کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. جنت کے واقعات، دوزخ کے واقعات ماضی کے صیغے سے بیان کیے گئے، حالانکہ وہ مستقبل میں پیش آنے والے ہیں. لیکن جو چیز یقینی ہے، کل ما ہوا آت، ہر چیز آنے والی جو ہے وہ یقینی ہے، قطعی ہے. یوں سمجھو جیسا ماضی میں ہو چکی ہے وہ بات. اس طریقے سے ماضی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو خدا کا عذاب یا قیامت کا آنا جس میں جزائے عمل واقعہ ہوگی، وہ ان قریب آنے والا ہے، جلدی مت کرو. وہ آیا کھڑا ہے، پہنچ رہا ہے، ان قریب آ جائے گا، یقیناً آنے والا ہے. اور مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر کے مطابق عطا امر اللہ سے مراد ہے وہ اسلام کا غلبہ اور فتح، اور دنیا میں مخالفوں کی تذلیل، اور آگے چل کر ان کو سزا ملنا. یہ ان قریب آ رہا. آج تو یہ مخالفت کر رہے ہیں، اور عرصہ حیات اللہ کے نبی اور ایمان والوں پر تنگ کر رکھا ہے. نہ نماز پڑھنے دیتے ہیں، نہ عبادت کرنے دیتے ہیں، لیکن ان قریب وہ وقت آ رہا ہے کہ یہ ذلیل ہو کر رہیں گے اور اسلام غالب ہو کر رہے گا. یہ فتح اور نصرت والی بات ان قریب آ رہی ہے. یہ غلبہ اسلام کا ذکر ہے، اور اسی غلبہ اسلام کے ساتھ پھر وہ عالمی پروگرام بھی چلتا ہے کہ ساری دنیا کو اسلام یہ پروگرام سکھلاتا ہے. یہ قابل فخر اور ایسا پروگرام نہیں ہے. تو امر اللہ سے مراد ہے وہ اسلام کا غلبہ اور نصرت اور فتح، اور مخالفوں کی تذلیل، اور ان کو سزا کا ملنا. دنیا میں بھی ملے گی، آگے بھی چل کر ملے گی. جلدی مت کرو، جلدی مت مچاؤ اس کے بارے میں. سبحانہ، پاک ہے اس کی ذات، اور بلند و برتر ہے ان باتوں سے، ان چیزوں سے جن کو تم خدا کے ساتھ شریک بناتے ہو. تم نے شرک اختیار کر رکھا ہے. خدا کی ذات اس سے بلند ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وہ قادر مطلق ہے اور معبود برحق ہے، ایک ہی الہ ہے، کوئی بھی نہیں ہے اس کے ساتھ. ان چیزوں سے بلند ہے جن کو تم نے اس کے ساتھ شریک بنا رکھا ہے. خدا کی بلندی اسی بات سے ظاہر ہے کہ اس نے بنی نوع انسان کے لیے وہی الہی نازل کی ہے اور فرشتوں کے ذریعے نازل کی ہے. براہ راست اس سے کچھ تعلق نہیں ہو سکتا, ربط نہیں ہو سکتا. اس لیے وہی الہی انسانوں کو برائی سے بچانے کے لیے, شرک کفر سے بچانے کے لیے وہی الہی کو نازل کرتا ہے. ینزل الملائکہ, اتارتا ہے وہ فرشتوں کو بالروح ہے وہی کے ساتھ اپنے حکم سے. روح سے مراد ہے وہی الہی. یہ قرآن جو وہی اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے وہ روح ہے, اور روح کے ساتھ اس لیے تعبیر کیا گیا ہے قرآن میں, قرآن کریم کو اور وہی کو بھی روح کہا گیا. اور روح وہ بھی ہے جو انسان کے جسم میں آتا ہے اور انسان اس کے ذریعے سمجھتا ہے, جانتا ہے, شعور وغیرہ انسان میں پیدا ہوتا ہے اور حیات انسان کے اندر آتی ہے. روح اس کو بھی کہا گیا کہ جس طرح روح کے ساتھ ظاہری حیات انسانوں کو نصیب ہوتی ہے اسی طریقے سے وہی الہی اور کلام پاک کے ذریعے انسانوں کے دل زندہ ہوتے ہیں اور باطن زندہ ہوتا ہے. تو وہی الہی زندگی کا باعث ہے, اس کے ذریعے قلوب کی حیات آتی ہے. قلوب کے اندر ایمان, توحید اور نیکی پیدا ہوتی ہے اس وحی الہی کے ذریعے. تو یہ گویا کہ حیات روحانی کا ذریعہ ہے. جیسا کہ روح انسانی جو ہے وہ حیات مادی کا ذریعہ ہے, مادی حیات اس کے ذریعہ انسان پیدا ہوتی ہے. جب تک روح جسم میں ہے انسان زندہ ہے, روح جب جسم سے نکل جاتی ہے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ وحی الہی بھی انسانوں کے مردہ قلوب کو زندہ کر دیتی ہے. ہدایت جو ہے وحی الہی یہ قلوب کے زندہ کرنے کا ذریعہ ہے, اس لیے اس کو روح کے ساتھ تعبیر کیا گیا. اور اس کی حیات ابدی اور دائمی اس کے ذریعے انسان کو نصیب ہوتی ہے. اعتقاد درست ہوتا ہے, دل میں پاکیزہ جذبات پیدا ہوتے ہیں, اس کی اصلاح ہوتی ہے اور اعلیٰ درجے کی روحانیت نصیب ہوتی ہے, اخلاص نصیب ہوتا ہے. اور پھر دل جو ہے وہ اللہ کی تجلیات کا مورد بنتا ہے. تو یہ گویا کہ زندگی کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اتارتا ہے فرشتوں کو روح کے ساتھ. جبرائیل امین وحی الہی کو لاتے ہیں, ان کے ساتھ فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے. اور جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے, کیونکہ نبوت اور رسالت کا جو انتخاب ہے وہ الہی ہوتا ہے, کسی کی کوشش اور کاوش کے نتیجے میں یہ بات نہیں حاصل ہو سکتی. یہ ریاضت عبادت کرنے سے یا کوئی اور نئے کام کرنے سے کوئی شرم نبی بن جائے, یہ نہیں. اللہ تعالیٰ جو خالق ہے وہ تمام کی صلاحیتوں کو جانتا ہے. اللہ یجعل رسالته حیث یشاء, جس جگہ وہ چاہتا ہے وہ اپنے اس رسالت کو قائم کرتا ہے اور نبی بناتا ہے, رسول بناتا ہے. انسانوں کی خواہش کے مطابق یہ بات نہیں ہو سکتی. جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے, وہ اللہ تعالی نبوت اور رسالت رکھتا ہے. اللہ عالم حیث یجعل رسالته, اللہ یستفی من الملائکت رسلا ومن الناس. سورہ حج میں فرمایا انسانوں میں سے بھی نبی منتخب کرنا اس کا کام ہے اور فرشتوں میں بھی. جس کو چاہتا ہے وہ پیغام رسانی کا حکم اس کے سپرد کرتا ہے. وہاں بھی اسی کے اختیار میں ہے, اور انسانی سوسائٹی میں بھی نبی بنانا یہ اللہ کا اختیار ہے. اور وہ بھی زمانے کی عمر میں ایک وقت سے ایک وقت تک اس نے یہ پروگرام رکھا. من لدن آدم الى خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم, آدم علیہ السلام سے لے کر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری تھا. تو آپ کے بعد یہ ختم ہو گیا سلسلہ. خدا نے پھر ابدی پروگرام جو ہمیشہ کے لیے, اگر دنیا 10 لاکھ سال بھی ہو, پروگرام دے دیا گیا کہ یہی ہے, اور کسی نبی کی ضرورت نہیں، نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی نیا دین آئے گا، یہی دین ہے یہی پروگرام ہے. تو فرمایا کہ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ اس پر وہ نازل فرماتا ہے، اور پھر وہ حکم دیتا ہے کہ اننذرو، یہی ہے انذار کرنا، ڈرا دو اور لوگوں کو خبردار کر دو کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے کہ میرے سوائے کوئی معبود نہیں. اگر تم نے شرک کی بات اختیار کی میرے ساتھ، میری عبادت میں، میری توحید میں کسی کو شریک کیا، تو پھر تم بچ نہیں سکتے میری گرفت سے اور میری پکڑ سے. تو فرمایا کہ وہ نبیوں سے اللہ تعالیٰ پھر یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو ڈرا دو اور صاف کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. فتقون، اللہ فرماتا ہے مجھ سے ہی ڈرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، کسی چیز میں بھی، کسی حیثیت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، سب خدا کے مخلوق ہے. معبود وہی ہے جو خالق ہے، رب ہے، قادر مطلق ہے، علیم کل ہے، مختار مطلق ہے، وہی ہے الہ، کوئی نہیں ہے اس کے سوا معبود قابل عبادت. یا تمام بنی نوع انسان کی ہوائی جو ضروریات کو پورا کرنے والا، جاننے والا، نفع نقصان پہنچانے والا، یعنی مشکل کشائی کرنے والا، حاجت روائی کرنے والا، بگڑی بنانے والا، ہما دان، ہما بین، ہما توان، یہ اس کے سوا کوئی نہیں. فرمایا دیکھو اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، یہ لا و لاب نہیں ہے، کھیل تماشا نہیں ہے. اوپر کی نشانیاں دیکھ لو، نیچے کی دیکھ لو، آسمان کی نشانیاں، خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور زمین، یہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، نتیجہ ضرور آنے والا. اور اگر شرک سے نہیں بچو گے تو کسی طریقے سے بھی تم خدا کی گرفت سے نہیں بچ سکتے. تعالی اما یشرکون، بار بار یاد دلایا جا رہا ہے خدا کی ذات بلند و برتر ہے ان باتوں سے جن کو یہ خدا کے ساتھ شریک بناتے ہیں. فرشتے کو کبھی انسان کو کبھی کسی اور چیز کو خدا کے ساتھ شریک بنا لیا، شفیع بنا لیا، حاجت روا بنا لیا، اس کی عبادت کی، اس کی نظر و نیاز ادا کی، اس کو مشکل کے وقت پکارا، یہ سب باتیں شرک والی ہیں. خدا کی ذات بلند و برتر رہنے سے خبردار کیا جا رہا، اور یہ دونوں نشانیاں دیکھ لیں، آسمان اور زمین، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، خدا کی وحدانیت کی نشانی ہے. یہ تو بیرونی نشانی ہے، علوی اور سفلی نشانیاں. خود انسان کا وجود جس کو ڈرایا جا رہا ہے، خلق الانسان، غور نہیں کرتا کہ اللہ نے انسان کو قطرہ آب سے بنایا. قطرہ آب بھی بہت حقیر اور ناپاک، مائیں مہین فرمایا دوسری سورت میں، ایک حقیر پانی جب کپڑے سے لگ جائے اس کو دھونا پڑتا ہے، جسم سے لگ جائے فوراً اس کو دھونا پڑتا ہے، مزاج برداشت نہیں کر سکتا کہ یہ نجاست لگی رہے جسم کے ساتھ. ایسے حقیر قطرہ آب سے ایسی کمال درجے کی چیز اس نے پیدا کی ہے انسان. یہ خدا کی وحدانیت کی دلیل ہے خود انسان کی پیدائش. مگر افسوس کا مقام ہے کہ اللہ نے ایسی حقیر چیز سے ایسی اعلی ہستی کو بنایا، اور تمام اس کو قوائے ظاہرہ اور باطن عطا فرمائے، علم دیا، اسباب دیے، تمام راستے واضح کیے، پھر وہی الہی نازل کر کے اس کو مکمل رہنمائی کا سامان پیدا کیا. لیکن انسان جب پیدا ہوا قطرہ آب سے، بڑا ہوا، جوان ہوا، اذا ہوا خصیم مبین، وہ جھگڑالو بن کر رہ گئے. اب وہ شرک کی باتیں کرتا ہے، وہ شیطان کا ترجمان بنا پھرتا ہے، خدا کی توحید والی بات کو ٹھکراتا ہے، اس کے مقابلے میں اپنے دلائل پیش کرتا ہے، اور غیر اللہ کی نظر و نیاز اور اس کی عبادت کے دلائل پیش کرتا ہے، اور خدا کی باتوں میں اور اس کے دلائل میں جھگڑا کرتا ہے. فیضا ہوا خصیم و مبین، دیکھو کتنے افسوس کا مقام. پیدا کس نے کیا، کمال کس نے دیا، اور یہ عبادت کس کی کرتا ہے اور رد کس کا کرتا ہے؟ سچے دین کا رد کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے، شرک کے دلائل کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور توحید کا انکار کرتا ہے، اور پھر اللہ کے نبیوں کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، مقابل میں آتا ہے۔ کتنی افسوس کا مقام ہے یہ۔ اللہ نے قطرے آپ سے جس کو پیدا کیا وہ یہ کچھ بنا پھرتا ہے، یہ انذار ہے۔ اور یہ دو دلیلیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں، ایک زمین آسمان کی پیدائش، یہ عقلی دلائل ہے، اور خود انسان کی پیدائش، یہ دوسری دلیل ہے۔ اگر انسان غور کرے تو برابر صحیح طریقے پر اللہ کی وحدانیت کو سمجھ سکتا ہے انہی دلائل سے۔ بیرونی دلائل ہیں، اندرونی علوی ہیں، سفلی ہیں، خود انسان کی ذات میں، اس کے وجود میں دلیل ہے۔ اور آگے اللہ نے یہ سب عقلی دلائل ہیں۔ نقلی دلائل تو وہ نبیوں کے ذکر میں یا صحف سماویہ اور سابقہ کتابوں کے ضمن میں آتا ہے۔ دنیا کے ہر خطے میں نبی گزرے، ہر نبی نے یہی کہا، لا الہ الا اللہ فاعبدہ، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کی عبادت کرو، اس کی توحید میں کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اگر 120,000 یا کم و بیش دنیا کے مختلف خطوں کے اندر خدا کے بندے اگر یہ